چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے داتا مجھے بھی بلا لے مدینے کے داتا مجھے بھی بلا لے جلا لو دیئے دل میں عشق نبی کے جلا لو دیئے دل میں عشق نبی کے بدل جائیں گے رو تیرا شمی کے بدل جائیں گے رو تیرا شمی کے ادھر بھی اجالے ادھر بھی اجالے چلے جا رہے ہیں چلے جا مدینے کے داتا جی بھی بلا لے یہ دنیا مجھے بے سہارا سمجھے یہ دنیا مجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانے کی گردش کمارا نہ سمجھے میری لاج گے آج تیرے حوالے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے داتا جی بھی بلا لے کہاں تک کرے درد الفت گوارا کہاں تک کرے درد الفت گوارا اناموں کو ہو سنبھالے چلے جا رہے ہیں چلے جانے والے مدینے کے داتا جی بھی بلا لے مدینے کے داتا جی بھی بلا لے میں بیتا بیتا سرکار ہر دم میں بیتا پھر گیتا سرکار ہر دم میری زندگی کی احساس بہت کم بلا لے مجھے اب بلا لے مجھے اب تو بلوانے والے مدینے داتا جی بھی بلا لے مدینے کے داتا مدینے کے داتا مدینے کے داتا جی بھی بلا لے میں شبیر دیکھو کشگر مدینہ شبیر دیکھو کشگر مدینہ علاقوں سے وہ رحمت کا خزینہ میں شبیر دیکھو کشگر مدینہ آنکھوں سے وہ رحمت کا چلے جا رہے گے چلے جانے والے چلے جا رہے گے آقا چلے جا رہے گئے چلے جانے والے مدینے کے داتا مدینے کے آقا مدینے کے مل جا مدینے کے مل جا مدینے کے داتا